بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه، وبعد. بعدكم حميد الله تبارك وتعالى نكم صليا وموجنكم سليم متوم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قبل هتجهاما kutoka katika dhambi kubwa la tano kuelekea katika dhambi kubwa la sita, tulisema kuna maelezo muhimu mazuri ambayo anayataja al-allama al-sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala. Anayataja kwenye kitabu chake al-sharh al-mumti' ala zadi al-mustaqni' jild wa sita ukurasa wa tano na kuendelea. Ametaja hukumu ya tariku, hukumu ya tariku zaka au mani'u zaka, hukumu yani acha kutoa zaka. Na akataja kadhalika hikma za zaka. Qala rahimahullahu ta'ala katika الشرح الممتع: الزكاة أهم أركان الإسلام. هاي أنا شفا يمت أبو عمري أبو اسماعيل ونا طيب ولا أبو رامة شفاهي وتسكيليزا نوسا عندك كتكالي أبو قامة مهم. الزكاة أهم أركان الإسلام بعد الصلاة. زكاة من جزء مهم سانا قد كان جزء الإسلام بعد جزء الصلاة. الله سبحانه وتعالى يقرنها كثيرا. الله تبارك وتعالى أنا أمبتنيشا مرنينجي زكاة بالصلاة أنا أمبتنيشا نصالة في كتابه كتك كتاب شاك الكيجة أمري واتو كصالي بس كنا أمري بلياكي واتو كتو زاك بمعنى ونسمع للعلم الزكاة والصلاة أو الصلاة والزكاة قاريناني صالة نزاكا نمر فيك وويل هوا شاني. أقيم الصلاة آتو الزكاة، أقيم الصلاة آتو الزكاة. Kwa Allah tabarak wa ta'ala mara nyingi kwenye Qur'an anaziambatanisha mbili hizi. Waqad thabata 'an al-Imam Ahmad, na imethibiti kutoka kwa Imam Ahmad rahimahullah fi ihda riwayat 'anhu, katika moja ya riwaya zake nyingi zilizotoka kwake, alikuwa akisema anna tarikaha, ya kwamba atakayeacha kutoa zaka bukhlan, kwa ubakhili yakfuru, atakufuru. Katariki salati kasla, kama anavyokufuru yule anayeacha kuswali kwa uvivu. Anayeacha kuswali kwa uvivu ni kafir, kadhalika atakuwa kafir atakayeacha kutoa zaka kwa ubakhili, sio kwa kupinga uwajibu wa kutoa zaka. Ule ubakhili wake tu imetosha kuwa ni kafir. Hii ni riwaya miongoni mwa riwaya nyingi za Imam Ahmad juu ya masala ya mani wa zakah. Ana sababu na Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, walakin as-sahiha anna tarikaha la yakfur, lakin kilichokuwa sahihi kwamba atakayeacha kutoa zaka hakufuru au kafir kwa kitendo cha kuacha kutoa zaka tu hawi kafir. Walladhina kafaru mani'aha bukhla, na wale waliomkufurisha yule ambaye anazuia kutoa zaka kwa ubakhili, qalu, wanasema katika hoja zao, inna Allah ta'ala, hakika ya Allah subhanahu wa ta'ala, qala, amesema kwenye kitabu chake katika suratu Tauba aya ya 11, فإن تابوا كما وتتوبوا يعني المشركين وكات شرك زاو وأقاموا الصلاة نوكت ممش صالة وسيو صالة وآتوا الزكاة نوكت وزاكة فإخوانكم في الدين بس هاو وهايو وتقوى لنجزين كتكديم فرتب ثبوت الأخوة على هذه الأوصاف الثلاثة أكبانجليا uthibiti wa udugu juu ya mambo haya matatu, juu ya wasifu huu, aina hizi tatu za wasifu: kutubu, kusimamisha swala na kutoa zaka. Intabu minashirki, kama watatubia, kama watatubia kutokamana na shirki, wa aqamu sala na wakasimamisha sala, wa atau zaka na wakatoa zaka. Wala yumkin an tantafi al-ukhuwatu fi din, na wala hayumkiniki, kwa maana haiwezekani kusambaratika au kuondoka udugu wa kidini. Illa idha kharaja al-insanu min ad-din, isipokuwa udugu huo utakatika pale mtu atakapokuwa mwenyewe ametoka katika dini. Amma idha fa'ala al-kaba'ira, ama ikiwa amefanya na ametenda madhambi makubwa, fahuwa akhun lana, bado atakuwa ni ndugu yetu. Tumeona vizuri hapo. Falqatilu amda, yule ambaye ataua kwa makusudi. Qala Allahu fi, Allah amesema kumhusu yeye katika suratul Baqara aya 178: ya ayyuhalladhina amanu, enyi wale ambao mmeamini, kutiba alaykum alqisas fi alqatla, mmefaradhishiwa uadilifu katika kisasi, fi alqatla, katika wale wanaouawa, alhurru bilhurri, atauawa mtu huru kwa mtu huru, walabdu bilabdi, na atauawa mtumwa kwa mtumwa, waluntha biluntha, na atauawa wakike kwa wakike. Faman ufiya lahu min akhihi shay'un, basi yeyote yule ambaye atasamehe kutoka kwa ndugu yake chochote, akatanazal, akajishusha, fatibaun bil ma'ruf, basi ni mfuatilizo, anatakiwa afuatilize kwa wema. Mahalu shahid katika hii aya kwamba Allah tabarak wa ta'ala amemjalia yule muuaji kuwa ni ndugu wa aliyeuliwa, pamoja kwamba kuua ni dhambi kubwa katika madhambi makubwa, lakini kamwita ndugu yake. Faman ufiya lahu min akhihi, min akhihi, kathibitisha al-ukhuwa, udugu, pamoja kwamba amepatikana madhambi makubwa ya mauaji. Faqala subhanahu wa ta'ala: ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum al-qisasu fil qatla al-hurru bil-hurri wal-'abdu bil-'abdi wal-untha bil-untha faman ufiya lahu min akhihi shay'un fattiba'un bil ma'ruf. Aya hii imekuja baada ya Mayahudi wa Banu Nadhir na Banu Qurayza. Walikuwa Banu Nadhir wakimuua Yahudi wa Bani Qurayza, wanatoa fidia tu, hawaiui nafsi. Bani Qurayza hawana nguvu ya kumuua Bani Nadhir, ambaye Bani Nadhir kamuua jamaa yao katika Bani Qurayza, waliwateza nguvu kwa wakawa wanatoa tufidia. Akiuliwa Banu Nadhir, akiuliwa Bani Qurayza na Banu Nadhir, akiuliwa Bani Nadhir na Bani Qurayza, kinyume chake. Bani Nadhir akimuua Bani Qurayza, na tamam, Bani Nadhir yani Al-Quradhi, An-Nadhri, An-Nadhri akimuua Al-Quradhi, An-Nadhri ni katika Banu Nadhir, Al-Quradhi ni katika Bani Qurayza. An-Nadhri akimuua Al-Quradhi, tupo An-Nadhri ni nani? Ni Yahudi katika ukoo wa Banu Nadhir. Al-Quradhi ni Yahudi katika ukoo wa Bani Qurayza, wako ukoo tatu: Bani Nadhir, Bani Qurayza na Bani Qaynuqa. قينقاع ط بني قينقاع بني النضير نبري قريظة كل النضري كتك بني النضير أكموع القرضي كتك بني قريظة على توافيديا ينبلي مكش نتورتيا وهي سنه بيو تقوى ناس تكون القرضي أكموع النضري القرضي هو كتك بني قريظة أنا واواني وتمرونا بتوريا يعني كنيومي كي الله أكاليتنا بهشة هلو ناكا وكنديش أدب وإسلام فرضيشي وني وادليفو وفتكان وادليفو كتقصاصي انتهورو كم تهورو انتوما كم توم حتى وواوا انتهورو كم توم لكن انتوما كم توم تواوا انتهورو كم تهورو وكيكي فوكيكي yeyote ile ambaye akasamehe akajishusha akatanazali juu ya haki yake, wewe umeniulia kaka yangu, mimi nataka wewe ufe, wewe si mtu huru, mamua mtu huru tunakuua nawe. Allah akaleta takhfifu kwamba ndugu wa mtu aliuawa, ndugu wa marehemu. Tuliona kwamba katika mwanzo wa kitabu tuliposoma dhambi gani mbili ndigan tulisoma tukataja al-qatl dhambi la kuua, tukasema awliyaul maqtul jamaa wa karibu mawali wa aliyuawa mukhayyaruna baina umurin thalatha wamepewa khiyari baina mambo matatu, wala khiyari baada ya kuua ndugu yao na kapatikana muuaji, al-afwu majjana kusamehe bure. Kuna sisi ndugu marehemu tumemsamehe muuaji, tusamehe zuri, au akhdhu diya wachukue diya. Diya ni mali inayotolewa kutoka kwa muuaji kwenda kwa ndugu wa marehemu. Tukasema diya yake ni nini? Ngamia mia moja watoe wape ndugu marehemu, au thamani yake. Huyu piga ngamia moja anauzwa kiasi gani? Kama milioni 5, piga milioni 5 mara 100. Na wana uwezo wa kutaja zaidi ya hicho au kupunguza. Tuliona katika dasari ambayo kwamba limetangulia tukasema tukayataja maneno ya Ibn Uthaymeen rahmatullahi ta'ala alayhi. Kwa hiyo itakapotokea kwamba hawa ndugu wa marehemu wakasema ah, tunasamehe, atakaye samehewa min akhihi shay'un fattiba'un bil ma'ruf, basi hilo alifatilize kwa wema, wa ada'un ilayhi bi ihsan, na akitoe hicho kuwapa hao kwa ihsan, asikitoe kwa mabavu wala kwa nguvu wala kwa kujionyesha kwamba yeye ana mabavu ana nguvu. Dhalika takhfifu min rabbikum rahma, hiyo ni takhfifu iliyotoka kwa Mola wenu, na hizo ni katika huruma zake kwa mwenyewe. Akawajalia hawa auliyau al-maqtul kwamba wana khiari ya mambo hayo, akakusamehe basi amekusamehe, sawa, imebaki baina yako na Mola wako, muombe maghfira, na akisema utoe dia utatoa dia, akisema uawe hadi masala mengine. Nafahamiana vizuri, hilo linarejea kwao. Anasema ay al-maqtul wa dhamiri yaudu ila ala al-qatil, na dhamiri inarudi kwa muuaji, min akhihi kutoka kwa ndugu yake, yani muuaji. Faja'ala Allahu al-maqtul akhan lil-qatil, hapa Allah tunaona amemjalia aliyeuawa kuwa ni ndugu wa muuliwa. Wa qala Allahu ta'ala, ina maana kwamba bado muuaji hajatoka kwenye Uislamu. Wa qala Allahu ta'ala fil muqtatilaini min al-mu'minin, Allah akasema tena katika yale makundi mawili yanayopigana katika Uislamu, innamal mu'minuna ikhwa, hakika si vinginevyo Waislamu wote ni ndugu. Fa aslihu baina akhwaikum, leteni islahi baina ya ndugu zenu wawili hao. Maa anna qatla al-mu'min wa qitalahu